3. ปฐมมสัมเพชสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำที่ไหลมาบรรจบกันสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมหีไหลมาบรรจบกันณที่ใดบุรุษช้อนน้ำ 2-3 หยดขึ้นมาจากที่นั้นเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำ 2-3 หยดที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมากับน้ำที่ไหลมาบรรจบกันอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำที่ไหลมาบรรจบกันนี้แลมากกว่าน้ำ 2-3 หยดที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยน้ำ 2-3 หยดที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลมาบรรจบกันแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมสัมเพชสูตรที่3จบสี่ทุติยสัมเพชสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำที่ไหลมาบรรจบกันสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่เหล่านี้คือแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมุนาแม่น้ำอจิรวดีแม่น้ำสรภูแม่น้ำมหีไหลมาบรรจบกันณที่ใดน้ำในที่นั้นพึงหมดสิ้นไปเหลือน้ำอยู่2ถึง3หยดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำที่ไหลมาบรรจบกันซึ่งหมดสิ้นไปกับน้ำ 2-3 หยดที่เหลืออยู่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำที่ไหลมาบรรจบกันซึ่งหมดสิ้นไปนี้แลมากกว่าน้ำ 2-3 หยดที่เหลืออยู่มีเพียงเล็กน้อยน้ำ 2-3 หยดที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับน้ำที่ไหลมาบรรจบกันซึ่งหมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยสัมเพชสูตรที่4จบปฐมมมหาปฐวีสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแผ่นดินใหญ่สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเก็บก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา7ก้อนจากแผ่นดินใหญ่เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา7ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมากับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา7ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมามีเพียงเล็กน้อยก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา7ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมาเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมมหาปฐวีสูตรที่4จบหกทุติยมหาปฐวีสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยแผ่นดินใหญ่สูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแผ่นดินใหญ่พึงหมดสิ้นไปเหลือแต่ก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบาอยู่7ก้อน ธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปกับก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา7ก้อนที่เหลืออยู่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปนี้แลมากกว่าก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา7ก้อนที่ยังเหลืออยู่มีเพียงเล็กน้อยก้อนดินขนาดเมล็ดกระเบา7ก้อนที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่ที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยมหาปฐวีสูตรที่6จบปฐมมหาสมุทรสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในมหาสมุทรสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงช้อนน้ำในมหาสมุทรขึ้นมา 2-3 หยดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำ 2-3 หยดที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมากับน้ำในมหาสมุทรอย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรนี้แลมากกว่าน้ำ 2-3 หยดที่บุรุษช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยน้ำ 2-3 หยดที่บุรุษนั้นช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกับน้ำในมหาสมุทรแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฐมมหาสมุทรสูตรที่7จบ8ทุติยมหาสมุทรสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยน้ำในมหาสมุทรสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรพึงหมดสิ้นไปเหลือน้ำอยู่2-3หยดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรน้ำในมหาสมุทรที่หมดสิ้นไปกับน้ำ2-3 หยดที่ยังเหลืออยู่อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน้ำในมหาสมุทรที่หมดสิ้นไปนี้แลมากกว่าน้ำ 2-3 หยดที่เหลืออยู่มีเพียงเล็กน้อยน้ำ 2-3 หยดที่เหลืออยู่เมื่อเทียบกับน้ำในมหาสมุทรที่หมดสิ้นไปแล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุติยมหาสมุทรสูตรที่8จบ9ปฐมมะปัพพตูปมะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยขุนเขาหิมพานต์สูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษพึงเก็บก้อนหินขนาดเมล็ดผักกาด7ก้อนของขุนเขาหิมพานต์เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรก้อนหินขนาดเมล็ดผักกาด7ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมากับขุนเขาหิมพานต์อย่างไหนจะมากกว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขุนเขาหิมพานต์นี้แลมากกว่าก้อนหินขนาดเมล็ดผักกาด7ก้อนที่บุรุษเก็บมามีเพียงเล็กน้อยก้อนหินขนาดเมล็ดผักกาด7ก้อนที่บุรุษนั้นเก็บมาเมื่อเทียบกับขุนเขาหิมพานต์แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า

2. ปัจจันตสูตรว่าด้วยสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรฝุ่นเล็กน้อยนี้ที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่กลับมาเกิดในมัชฌิมชนบทมีเพียงเล็กน้อยส่วนสัตว์ที่กลับมาเกิดในปัจจันตชนบทในหมู่ชาวมีลักขะผู้โง่เขลามีจำนวนมากกว่าละถึงปัจจันตสูตรที่2จบสามปัญญาสูตรว่าด้วยสัตว์ที่มีปัญญาจักษุภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่ประกอบด้วยปัญญาจักษุอย่างประเสริฐมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ตกอยู่ในอวิชชาลุ่มหลงมีจำนวนมากกว่าละถึงปัญญาสูตรที่3จบ4สุราเมรยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการดื่มสุราและเมรัยภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีจำนวนมากกว่าละถึงสุราเมรยสูตรที่4จบ5โอทกะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เกิดในน้ำภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เกิดบนบกมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่เกิดในน้ำมีจำนวนมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรละถึงโอทกะสูตรที่5จบ6มัตเตยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่มารดาภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เกื้อกูลแก่มารดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เกื้อกูลแก่มารดามีจำนวนมากกว่าละถึงมัตเตยสูตรที่6จบ7เปตเตยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่บิดาภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เกื้อกูลแก่บิดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เกื้อกูลแก่บิดามีจำนวนมากกว่าละถึงเปตเตยสูตรที่7จบ8สามัญสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่สมณะภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เกื้อกูลแก่สมณะมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เกื้อกูลแก่สมณะมีจำนวนมากกว่าละถึงสามัญสูตรที่8จบ9พรหมัญสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เกื้อกูลแก่พราหมณ์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เกื้อกูลแก่พราหมณ์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เกื้อกูลแก่พราหมณ์มีจำนวนมากกว่าละถึงพรหมัญสูตรที่9จบ10ปจายกสูตรว่าด้วยสัตว์ที่อ่อนน้อมต่อผู้เจริญภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญที่สุดในตระกูลมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่อ่อนน้อมต่อบุคคลผู้เจริญที่สุดในตระกูลมีจำนวนมากกว่าปจายกสูตรที่10จบปฐมอามกะธัญญปริยารวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อัญญตระสูตร 2. ปัจจันตสูตร 3. ปัญญาสูตร 4. สุราเมรยสูตร 5. โอทกะสูตร 6. มัตเตยสูตร 7. เปตะเตยสูตร 8. สามัญญสูตร 9. พรหมัญญสูตร 10. ปัจจายิกสูตรทุติยะอามกะธัญญะปยานวรรคหมวดว่าด้วยอามกะธัญญะปยานที่สอง 1. ปานาติปาตสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่มีเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีจำนวนมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรละถึงปานาติปาตสูตรที่1จบ 2. อทินนาทานสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการลักทรัพย์ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการลักทรัพย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการลักทรัพย์มีจำนวนมากกว่าละถึงอทินนาทานสูตรที่2จบ3. กาเมสุมิจฉาจารสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามมีจำนวนมากกว่าละถึงกาเมสุมิจฉาจารสูตรที่3จบ 4. มุสาวาทสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการพูดเท็จมีจำนวนมากกว่าละถึงมุสาวาทสูตรที่4จบ 5. เปสุญญสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากคำส่อเสียดภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากคำส่อเสียดมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากคำส่อเสียดมีจำนวนมากกว่าละถึงเปสุญญสูตรที่5จบ 6. พรุสวาจาสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากคำหยาบภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากคำหยาบมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากคำหยาบมีจำนวนมากกว่าละถึงพรุสวาจาสูตรที่6จบ 7. สัมผัสปลาปะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากคำเพ้อเจ้อมีจำนวนมากกว่าละถึงสัมผัสปลาปะสูตรที่7จบ 8. พีชคามสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคามภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคามมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการพรากพืชคามและภูตคามมีจำนวนมากกว่าละถึงพีชคามสูตรที่8จบ 9. วิกาลโภชนสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาลมีจำนวนมากกว่าละถึงวิกาลโภชนสูตรที่9จบ 10. คันธวิเลปนสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากของหอมและเครื่องลูบไล้ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยพวงดอกไม้ของหอม และเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ผู้มีงดเว้นจากการทัดทรงประดับตกแต่งร่างกายด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องประทินผิวอันเป็นลักษณะแห่งการแต่งตัวมีจำนวนมากกว่าคันธวิเลปนสูตรที่10จบทุติยะอามกะธัญญะเปยานวรรคที่8จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปานาติปาตะสูตร 2. อทินาทานสูตร 3. กาเมสุมิชฌาจาระสูตร 4. มุสาวาทสูตร 5. เปสุญญสูตร 6. พรุสวาจาสูตร 7. สัมผัสปลาปะสูตร 8. พีชคามสูตร 9. วิกาละโภชนะสูตร 10. คันธวิเลปนะสูตรตติยะอามกะธัญญะเปยานวรรคหมวดว่าด้วยอามกะธัญญะเปยานที่3 1. ณจคีตสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีและดูการละเล่นอันเป็นข้าศึกแก่กุศลมีจำนวนมากกว่าละถึงณจคีตสูตรที่1จบ2อุจจาสยนะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากที่นอนสูงใหญ่มีจำนวนมากกว่าละถึงอุจจาสยนะสูตรที่2จบ3ชาตรูปะรัชตะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทองและเงินภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทองและเงินมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับทองและเงินมีจำนวนมากกว่าละถึงชาตรูปะรัชตะสูตรที่3จบ4อามกะธัญญสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับธัญญาหารดิบมีจำนวนมากกว่าละถึงอามกะธัญญสูตรที่4จบ5อามกะมังสะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับเนื้อดิบมีจำนวนมากกว่าละถึงอามกะมังสะสูตรที่5จบ6กุมาริกะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับสตรีและกุมารีมีจำนวนมากกว่าละถึงกุมาริกะสูตรที่6จบ7ทาสีทาสสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชายภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชายมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับทาสหญิงและทาสชายมีจำนวนมากกว่าละถึงทาสีทาสสูตรที่7จบ8อาเชลกะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับแพะและแกะภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่เว้นขาดจากการรับแพะและแกะมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับแพะและแกะมีจำนวนมากกว่าละถึงอเชลกะสูตรที่8จบ9กุกุตะสูกระสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับไก่และสุกรภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับไก่และสุกรมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับไก่และสุกรมีจำนวนมากกว่าละถึงกุกุตะสูกระสูตรที่9จบ10หัตถิควัสสะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าและลามีจำนวนมากกว่าละถึงหัตถิควัสสะสูตรที่10จบตติยะอมกะทัญญะปิยานวรรคที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. นัจคีตะสูตร 2. อุจจาสยนะสูตร 3. ชาตะรูปะรัชตะสูตร 4. อามกะทัญญะสูตร 5. อามกะมังสะสูตร 6. กุมาริกะสูตร 7. ทาสีทาสะสูตร 8. อาเชลกะสูตร 9.กุกุตตะสูกระสูตร 10. หัตถิควัสสะสูตรสิบจตุถะอามกะทัญญะปิยานวรรคหมวดว่าด้วยอามกะทัญญะปิยานที่สี่หนึ่งเขตวัตถุสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับเรือกสวนไร่นาและที่ดินมีจำนวนมากกว่าละถึงเขตวัตถุสูตรที่หนึ่งจบ2. กยวิกยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อการขายภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการซื้อขายมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการซื้อขายมีจำนวนมากกว่าละถึงกยวิกยสูตรที่2จบ 3. ทูตยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการทำหน้าที่เป็นตัวแทนและผู้สื่อสารมีจำนวนมากกว่าละถึงทูเตยยสูตรที่3จบ4ตุลากูตสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างด้วยของปลอมและด้วยเครื่องตวงวัดมีจำนวนมากกว่าละถึงตุลากูตสูตรที่4จบ5. อุโกตนะสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสินบนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการรับสินบนการล่อลวงและการตลบตะแลงมีจำนวนมากกว่าละถึงอุโกตนะสูตรที่5จบ6ถึง11เชทนาธิสูตรว่าด้วยสัตว์ที่เว้นขาดจากการตัดเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน สัตว์ที่เว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นและการกันโชคมีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่ไม่เว้นขาดจากการตัดอวัยวะการฆ่าการจองจำการตีชิงวิ่งราวการปล้นการกันโชคมีจำนวนมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ได้เห็นอริยสัจ4ประการอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจละถึง 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์ละถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเชทนาธิสูตรที่6ถึง11จบจตุถะอามกะทัญญะเปยาลวรรคที่10จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. เขตวัตถุสูตร 2. กยวิกยสูตร 3. ทูเตยสูตร 4. ตุลากูตสูตร 5. ปุโกตนะสูตร 6. เชทนะสูตร 7. วัฒนะสูตร 8.พันธนสูตร 9. วิปราโมสสูตร 10. อาโลปสูตร 11. สหสาการสูตร11. ปัญจคติปยานวรรคหมวดว่าด้วยปัญจคติปัญญา 1. มนุสสจุตินิริยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงใช้ปลายพระนขาช้อนฝุ่นขึ้นมาเล็กน้อยแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรฝุ่นเล็กน้อยนี้ที่เราใช้ปลายเล็บช้อนขึ้นมากับแผ่นดินใหญ่นี้อย่างไหนจะมากกว่ากันภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแผ่นดินใหญ่นี้แลมากกว่าฝุ่นที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมามีเพียงเล็กน้อยฝุ่นเล็กน้อยที่พระองค์ทรงใช้ปลายพระนขาช้อนขึ้นมาเมื่อเทียบกับแผ่นดินใหญ่แล้วคำนวณไม่ได้เทียบเคียงกันไม่ได้หรือไม่ถึงส่วนเสี้ยวภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในนรกมีจำนวนมากกว่าละถึงมนุษย์จุตินิริยสูตรที่1จบ2มนุษย์จุติติรชานสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ติรชานภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์กลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในกำเนิดสัตว์ติรชานมีจำนวนมากกว่าละถึงมนุษย์จุติติรชานสูตรที่2จบ3มนุษย์จุติเปติวิสยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในภูมิแห่งเปรตภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ทั้งหลายที่จุติจากมนุษย์แล้วกลับมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึงมนุษย์จุติเปติวิสยสูตรที่3จบ4ถึง6มนุษย์จุติเทวนิริยาธิสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากมนุษย์และไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึง มนุสจุติเทวนิริยาธิสูตรที่4ถึง6จบ7ถึง9เทวจุตินิริยาธิสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึงเทวจุตินิริยาธิสูตรที่7ถึง9จบ10ถึง12เทวมนุสสนิริยสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากเทวดามาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึงเทวมนุสสนิริยสูตรที่10ถึง12จบ13ถึง15นิริยมนุสสนิริยาธิสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากนรกมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากนรกมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึงนิริยมนุสสนิริยาธิสูตรที่13ถึง15จบ16ถึง18นิริยเทวะนิริยาธิสูตรว่าด้วยสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากนรกไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากนรกกลับมาเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึงนิริยะเทวะนิริยาธิสูตรที่16ถึง18จบ19ถึง21ติระฉานนะมนุสสนิริยาธิสูตรว่าด้วยสัตว์เดรัจฉานที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึงติระฉานะมนุสสนิริยาธิสูตรที่19ถึง21จบ22ถึง24ติระฉานะเทวะนิริยาธิสูตรว่าด้วยสัตว์ติระฉานที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากกำเนิดสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึงติระฉานะเทวะนิริยาธิสูตรที่22ถึง24จบ25ถึง27เปติมนุสสนิริยาธิสูตร25ถึง27เปติมนุสสนิริยาธิสูตรว่าด้วยเปรตที่จุติมาเกิดเป็นมนุษย์และเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตมาเกิดในหมู่มนุษย์มีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในนรกละถึงเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าละถึงเปติมนุสสนิริยาธิสูตรที่25ถึง27จบ 28ถึง29เปตติเทวะนิรยาธิสูตรว่าด้วยเปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในนรกเป็นต้นภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในนรกมีจำนวนมากกว่าละถึงภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานมีจำนวนมากกว่าละถึงเปติเทวะนิรยาธิสูตรที่28ถึง29จบ30เปติเทวะเปติวิสยสูตรว่าด้วยเปรตที่จุติไปเกิดเป็นเทวดาและเกิดในภูมิแห่งเปรตภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตไปเกิดในหมู่เทวดามีจำนวนน้อยส่วนสัตว์ที่จุติจากภูมิแห่งเปรตกลับมาเกิดในภูมิแห่งเปรตมีจำนวนมากกว่าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่เห็นอริยสัจ4ประการอริยสัจ4ประการอะไรบ้างคือ 1. ทุกขอริยสัจ 2. ทุกขสมุทยอริยสัจ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงทำความเพียรเพื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลเปติเทวะเปติวิสยสูตรที่30จบปัญจคติปัญญาวรรคที่11จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. มนุสสจุตินิริยสูตร 2. มนุสสจุติติรชานสูตร 3. มนุสสจุติเปติวิสยสูตร 4-6 มนุสสจุติเทวะนิริยาธิสูตร7-9 เทวจุตินิริยาธิสูตร 10-12 เทวมนุสสนิริยสูตร 13-15 นิริยมนุสสนิริยาธิสูตร 16-18 นิริยเทวนิริยาธิสูตร 19-21 ติรชานมนุสสนิริยาธิสูตร 22-24ติรชาณเทวะนิริยาธิสูตร 25-27 เปติมนุสสนิริยาธิสูตร 28-29 เปติเทวะนิริยาธิสูตร 30 เปติเทวะเปติวิสยสูตรสัจจะสังยุตที่12จบมหาวรรคที่5จบรวมสังยุตที่มีในมหาวารวรรคนี้คือ 1. มัคคสังยุต 2. โพชังคสังยุต 3. สติปัฏฐานสังยุต 4. อินทริยสังยุต 5. สัมมปทานสังยุต 6. พละสังยุต 7. อิทิปาทะสังยุต 8. อนุรุทธะสังยุต 9. ฌานสังยุต10. อานาปานสังยุต 11. โสตาปัตติสังยุต 12. สัจจะสังยุตมหาวารวรรคสังยุตจบสังยุตตนิกายจบบริบูรณ์